یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. دی آیات کے اللہ تعالی ذکر دے و ادب کئی د پار د مومنانو. حاصل دی آیات دا دیں چی اے مومنان مسلمانانو د منافقانو تابیداری مکوئی. منافقان چی اللہ تعالی دا کم کارون نا منافقان چی کم کارون نا کئی نداغی نتا سو منقلل شوی ہیں. منا د کافرانو د منافقت نه، منا د مؤمنان مسلمانانو د کارون د منافقت نه. هغه کار مکه وای چې کوم منافقان کوي، شیطانان کوي. یا ایه الذین آمنوا ایمان ولو لا تتبعوا خطوات دی شیطان، مزه په قدمونو د شیطان پسې. مخکې تاسو ته بار بار دې ترجمه کړی ده، یعنی طرقه او مسالکه د شیطان په نقش قدم یا د شیطان طریقې مخ پلوي. و من یتبع خطوات شیطان، او څوک چې روان شو په قدمونو په طریقو د شیطان پسې. فإنه یأمر بالفحشاء، یقینا هغه حکم کوي، خودنه کوي بالفحشاء، د ګنده کارونو، ول منکر، د ناروا کارونو. د منکر او د فحشاء تعریفونه مخکې را بار بار بیان شوي. فحشاء غته وای چې شریعت یې بده ګڼي او هر ذی عقل انسان هم هغه بده ګڼي. او منکر غته وای چې په شریعت کې د هغه د جواز سا دلیل موجود نہیں، اگے تو لکی گی منکر. فإنه یأمر بالفحشاء، یقینا دا شیطان خودنه کی د گنده کارونو چغه شریعت او عقل ادوانه بدګنی، والمنکر او د ناروا کارونو چغه شریعت بدګنی. ولولا فضل الله علیکم، چرنه فضل الله تعالی په تاسو باندې چغه نزول د قران کریم دی، و رحمت او نو رحمت الله تعالی په تاسو باندې چ نازل ول د دې صورت دی. ما زکا منکم، نو پاک بنوي پاتې شوی منکم تاسو نه من حد ان هڅوک ابدن هیچ چری که الله تعالی قرآن نوی نازل کړی او بیا دا صورت الله تعالی نوی نازل کړی، نو به تاسو کې به هیڅ څوک پاک نوی پاتې شوی، بلکې خامخا به بدنام شوی هغه. ولیکن الله یزکی من یشا، لیکن الله تعالی پاک ساتي چاله چې وغواړي. والله سمیع، الله تعالی اوري ستاسو ویناګانې، عالم پوه دی ستاسو په نیتونو باندې، ستاسو په قصدونو په ارادو باندې الله تعالی پوهیږي. ولا يأت لأولي الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين. كما دا مخکی واقع چ بیان شلو، واقع د ایفق او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، مستحب بن اساسه رضی الله عنه، دا ډیر جت غریب صحابیو په صحابه کرامو کې. کله چې عشر رضی الله تعالی عنها په بدنامه کې دیم سنسه حساب استوا، نو او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ډیر زیات پریشان او خفه، او قسم دا وک وی زب بیا په مستح ابن اساسه باندې بچرته کی خرچه ونه کما، نه بول کپڑے واخلم، نه جامه پیزار، او نه د خوراک بندوبست، راشن وغیرہ دا په د باندې بن شو بس. په بابا نه دغه بدنامه ولګوله، زما په لور باندې دغه بدنامه ولګوله. نو دا آیات دا غی په باره کې نازل شو. دی آیات کې الله تعالی ادب ذکر کړی د مؤمنانو لپاره، چې د یو لوی مرتبه خاوند دی، هغه لپاره لوی اخلاق پکار دي. نو عظمت شان د صحابه کرامو دی آیات کې بیانې، تاسو که تاسو باندې چا بدنامه لګولې ده، معافیو ته کوي، مې ملامت کوي، مختی واړوي، الله تعالی به ستاسو ګناهونه معاف کړي. کله چې دا آیات نازل شو، نو په دې کې دا الا تحبون ان يغفر الله لكم، آیا تاسو نه خوښوئ چې الله تعالی تاسو ته معافیو کې بخښنه ته وکړي؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولینا وی الله تعالی زدا خوخوم چې زما ګناهونه معاف کړي، زدا خوخوم. نو بیا مستح ابن اساسه ته بیا خرچه ورکوله. ولا یاتی اولو الفضل منکم، او قسم دې نه کوي اولو الفضل هغه خاوندان د غوروالي. تفسیر جلالین لیکلی دي اولو الفضل یعنی اصحاب الغنا، دا کم مالداران خلق دی من کوم ساسو نو وسعت یو د مال والا پراخی والا، د سنه دی قسم نه کوي. ایو تو دو ور کورنا اولی القربا خپل خپلوان ته، ول مساکین او مسکینان ته، ول مهاجرین او مهاجرین په سبیل الله ته، ول یعفو معفری کوي، ول یصبحو او مخ دی اړی دغه د ملامتیانه. الا تحبون ای تاسو نو غواړی ای یغفر الله لكم چې بخنه وکي الله تعالی تاسو ته، والله غفور رحیم الله تعالی بخنه کوونکی رحم کوونکی. نو څوک چې د خپل حقونو معافي کوي هغه به الله تعالی معاف کړي. او مخکې تاسو ته په حدیث ته مسند احمد کې کوم واقع راغلی وه، د جنتی سړی واقع، هغه تاسو ته ما په تفصیلاتو سره ویلی وه. د جنتی سړی یو خویدا دی، کله چې ماسخوتن څه ملي وده کېږي نو اوس دا به وایي چې الله تعالی زما په حق کې څه څومره کمی جاته کړ دې هغه ستاره هزار پر الله تعالی معاف کړی دي. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنهم في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. دې آیاتون کې الله تعالی تخویفی او خروی بیانې پر درې آیاتونو کې کم منافقان چې بدنامه لګولې و هغه ته الله تعالی د قیامت یې بیانې. ان الذين يرمون المحصنات يقنا کسان چې بدنامه لګي پاغه پاک دامنو زنانو باندې یا المحصنات پاغه پاک دامنو نفسونو باندې الغافلات سادهګانی نه خبره المؤمنات مؤمنانو باندې لعنو فی الدنیا والآخره لعنت شوی پاغي باندې په دنیا کې او په آخرت کې دا د دنیا او د آخرت لعنتیان دي. ولهم عذاب عظیم دیر فرد عذاب لوی لوی شان ول عذاب دیر دیر فر یوم تشهد علیهم پاغه ورځ باندې چې گواہی وو کې بدیو باندې السنتهم جبیر دیو و ایدیهم لا سن دی و ارجلهم خبیر دیو بما کانوا یعملون پاغه عملون باندې چې دیو کوي د انسان دا جبه دا به خبرې نه کوي نو الله تعالی به د ده لاسونه ګویا کی دا به خبرې وکړي دا خپې به ګواهي وکړي چې دا دا کار ما کړی دی. یوم اجن په دغه ورځ باندې یوفیهم الله پوره به ورکړي الله تعالی دیو ته دینهم الحق بدله د دیو الحق چې دیو د هغې حقدار دي چې دیو حق لري ځان ترجمې باندې پوه کوي یوم اجن په دغه ورځ باندې یوفیهم الله پوره به ورکړي دیو ته الله تعالی دینهم الحق بدله د دیو الحق چې دیو د هغې حقدار دي چې دیو د هغې حقدار دي. تفسیر زاد المسیر یو معنا کړی ده دینهم په معنا د جزاءهم الواجب علیهم چې دیو د کمی جزاء د دیو د فار واجب و نو هغه به ته ملاو شي. دیم معنا تفسیر زاد المسیر کړی ده دینهم الحق معنا چې حسابهم العدل د دیو سره به حساب کتاب وکړلی شي په عدل باندې. او تفسیر تبری لیکلی دی ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ډیره بهترین معنا کړی ده بس هغه اسانه معنا ده یوم اجین په دغه ورځ باندې د قیامت په ورځ باندې یوفیهم الله پوره به ورکړي دیو ته الله تعالی دینهم الحق یعنی ثواب اعمالهم حقا د دیو د اعمالو ثواب به الله تعالی دیو ته ورکړي حقا یقینی ثواب اعمالهم حقا. تفسیر تبری دغه لیکلی ویعلمون او یقین به وکړي ان الله هو الحق المبین ترجمه ته وکړي ان الله یقین الله تعالی هو الحق المبین چې هغه حق دی احکار دی حقانیت دغه الله تعالی حق دی یعنی احکار دی حقانیت د الله تعالی الله تعالی حقانیت یا بالکل احکار دی. تفسیر سمرقندی دغه الفاظ ولیکي نو دې دی باندې بیا ډیر ځت خپوی شي. تفسیر سمرقندی وای ان الله هو الحق المبین یعنی عبادت الله هو الحق المبین د الله تعالی عبادت چره هغه یقینی حق دی حق دی ښکارا عبادت د الله تعالی لپاره حق دی یقینی یقینی حق ده د عبادت حقدار څوک دی یقینی الله تعالی دی نه بل څوک. عبادت الله هو الحق المبین دا یقینی او ښکارا حقدار چې خلق د الله تعالی بندگی وکړي نه د غیر الله بندگی. ان الله ويعلمون ويقين بديو كي ان الله يقين الله تعالى هو الحق المبين الله تعالى حق دي احكار دي حقانيت د الله تعالى يا هو الحق المبين عبادت د الله تعالى يقيني احكار حق دي. الخبيثات للخبيثين پليتي د پليتانو د پاره دي والخبيثون للخبيثات او پليتان د پليتو د پاره دي والطيبات للطيبين او پاکی را پاکان دا پار دی و طیبون او پاکان لی طیباتی را پاکو را پار دی. ما پسرین لیکلی دی دا الفاظ چی دی دا عام دی زینا زی چوک چی زیناکاران یاگی تا او دغسی کلماتو تا کارونو تا عادتونو تا عقیدی تا دا دی طول تا شامل لی نو الخبیساتو لی الخبیسین پلیتی خزی دا پلیتانو دا پار دی والخبیسون او پلیتان دا پلیتو را پار دی او طیبات او پاکی زنانه د پاکانو د پاره دي او پاکان د پاکو د پاره دي او دغسی کلمات وای ناکاره و طیبون لیت الخبیسات هغه پلیتی خبرې د پلیتانو د پاره دي او پلیتان د پلیتو خبرو د پاره دي او پاکی کلمې د پاکانو د پاره دي او پاکان د پاکو کلمو د پاره دي. د پلیت سړی عقیده پلیتی گندی او پلیت عقیده د پلیتو د پاره دي. دغه سی د پلیت انسان کارونه غپلیتی ګنده کارونه بی حیا کارونه کوي او د پاک انسان کارونه اعمال چې هغه پاکی د ټول د شامل دي. نو دې کې اشاره شو لدی خبرې ته نبی صلی الله علیه وسلم طیب دی نو د نبی صلی الله علیه وسلم بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها غ طیبه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام طیب و پاک انسانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بیان غم پاکی دی الخبیثات للخبیثین پلیتی د پلیتانو د پاره دی والخبیثون او پلیتان للخبیثات د پلیتانو د پلیتو ر پاره دی والطیبات پلیتی خدی لتو والطیبات پاکی زنانا لتویبین د پاکانو د پاره دی والطیبون پاکان لتویبات ر پاکو ر پاره دی اولایک دا کسان مبرؤون مما یقولون پاک دی دا خبرو نه چې دی پر دی پاغه بس وی دا خلق دا منافقان چې لګیا دي الله تعالی وی دیو چې چا په بارک کې دا کوم خبره کوي نو دا پاک دی دا غینه لهم مغفرتون دی لپاره بخشش دی او رزق کریم او رزق دی عزت من دی لپاره بهترین رزق دی دی لپاره بهترین روزی ده امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی ډیر بهترین خبره کړی ده و یا الله تعالی د یوسف علیه السلام برات کار کړو په بیان دی شاهد سره سوره یوسف کې ویل شوی کنه و شهید شاهد من اهلها نو د یوسف علیه السلام د پاکواله پاغه باندې ثابت شه او د مریم علیه السلام برات الله تعالی د خپل ماشوم بچی په جبه باندې کړو قال انی عبد الله اتانی الكتاب وجعلنی نبیا مخکې دغه تفصیل ویل شوی او برائت د عشر رضی الله تعالی عنها الله تعالی په خپل کلام کې په خپل نازل کړی نو د یوسف علی السلام بدنامه شوی و دا غي برائت و شهید شاهد من اهلها او د مریم علیه السلام بدنامه دا غي پاکواله په جبه د عیسی علی السلام په ماشوماله کې او د عشر رضی الله تعالی عنها په غي باندې بدنامه شوی د پاکواله الله تعالی په قران کې خپل بیان کړی.